Koncentrowany na skórze. Dostępny w aptekach. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radio, poniedziałek, 21 maja, jest 15. Jolanta Pawlak i Krzysztof Zyblewski, zapraszamy na serwis Trójki. Po awarii przepompowni ścieków w Gdańsku sprawdzimy, czy jest powód do obaw przed sezonem wakacyjnym. Usterka Dreamlinera nie pozwala na powrót prezydenta ze Stanów Zjednoczonych. Szczegóły za chwilę. Za godzinę konferencja wojewody wielkopolskiego po burdach na stadionie w Poznaniu. Cały czas aktualne jest ostrzeżenie sanepidu przed kąpielą w Zatoce Gdańskiej. Po awarii przepompowni ścieków do Motławy zrzucono około 100 milionów metrów sześciennych ścieków. Te popłynęły do Zatoki Gdańskiej. Zasuwę, która przepuszczała ścieki, zamknięto w piątek rano, a w Trójce pytamy ekspertów, czy jest się czego bać przed wakacjami. Zdaniem dr Małgorzaty Wojtkowskiej z Politechniki Warszawskiej zagrożenie nie jest duże. Niewielkie, krótkookresowe. Mamy tu wodę płynącą zarówno w rzece, która doprowadza te zanieczyszczenia, jak i w Bałtyku. Nie mamy stabilnej wody, mamy wymianę ciągłą. To ratuje całą sytuację. Wiele zależy od pogody. Najlepiej by było chłodno i wiał wiatr. Na razie badania wody nie wykazują żadnego skażenia. Plażę zamknęliśmy prewencyjnie, mówi rzecznik głównego inspektora sanitarnego Jan Bondar. Próbki wody na razie nie wskazują na jakieś zanieczyszczenia, natomiast musimy mieć świadomość, że to jest natura i tutaj wynik dzisiejszy nie musi oznaczać, że tak będzie jutro. Trudno jest oceniać, jak tu natura będzie sobie radziła z tym zanieczyszczeniem. Sanepid cały czas monitoruje sytuację, podobnie jak ekolodzy. Katarzyna Karpa-Świderek z WWF Polska mówi, że problem bardziej niż ludzi może dotknąć ryby. No, ryby są tutaj bardzo wrażliwym elementem ekosystemu. Jeżeli będzie widać skutki, no to my przede wszystkim zobaczymy je właśnie w postaci śniętych ryb. Może to również zadziałać na ikrę, może to zadziałać na rybek. W momencie, kiedy te ścieki wpadły do Motławy, to ilość tlenu w tej Motławie jest mniejsza i to może skutkować tym, że będą jakieś śnięte ryby widziane. A więcej na temat zanieczyszczenia Bałtyku i sytuacji na plażach w popołudniowej audycji zapraszamy do Trójki. Awaria jednego z ważnych systemów była przyczyną odwołania dzisiejszego rejsu samolotu LOT-u z Chicago do Warszawy. Samolotem miał wracać do Polski prezydent Andrzej Duda. Jak mówi Konrad Majszyk z biura prasowego PLL LOT, awaria Dreamlinera była na tyle poważna, że decyzja była konieczna. Miał wylądować w ramach rejsu z Chicago dzisiaj o godzinie 13.35 na lotnisku Chopina. Rejs został odwołany z powodu usterki technicznej samolotu. Wszyscy pasażerowie, którzy mieli zabrać się tym rejsem z Chicago do Warszawy, zostali o tym poinformowani i zaproponowaliśmy im rejsy innym samolotem. Prezydent Andrzej Duda wróci do Warszawy jutro. Po burdach na poznańskim stadionie policja analizuje zapisy monitoringu. Chodzi o wydarzenia, do których doszło na trybunach podczas wczorajszego meczu pomiędzy Lechem Poznań a Legią Warszawa. Szef MSWiA Joachim Brudziński spotkał się dziś z komendantem głównym policji. Jak podaje w komunikacie MSWiA, obecnie głównym celem policjantów jest identyfikacja osób, które rzucały na murawę stadionu środki pirotechniczne i po wyłamaniu części ogrodzenia wbiegły na nią. Policjanci analizują monitoring, a za godzinę w Poznaniu odbędzie się konferencja prasowa wojewody wielkopolskiego dotycząca zajść na meczu. Papież podpisał dekret o heroiczności cnót kardynała Augusta Chlonda, prymasa Polski od 1926 do 1948 roku. Do jego beatyfikacji potrzeba jeszcze uznania cudu dokonanego za wstawiennictwem kardynała. O szczegółach Piotr Kowalczuk. Kardynał Chlond urodził się 130 lat temu na Śląsku jako syn dróżnika. Kształcił się w szkołach salezjańskich w Polsce i we Włoszech. W wieku 16 lat wstąpił do zakonu. W Wiedniu, gdzie pracował po I wojnie światowej, poznał późniejszego Piusa XI, Achillera Thiego. Kardynałem został w 1926 roku. Podczas wojny przebywał najpierw w Watykanie, a potem we Francji. Aresztowany przez gestapo w Paryżu, odmówił podpisania podsuniętych mu przez nazistów odezw do narodu polskiego w zamian za zwolnienie. Po wojnie, mimo sprzeciwu rządu londyńskiego, wrócił do Polski. Zmarł w 1948 roku. Jest pochowany w archikatedrze świętego Jana w Warszawie. Jego proces beatyfikacyjny toczy się od 1992 roku. 4 lata później akta zostały przekazane do Watykanu. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. To był serwis Trójki. A

internet about the ticket you got to get. Your favorite band coming to your town. What was lost but now we're found. It's just a way to first come first serve. What we mean is who got the nerve. Standing outside, people singing it loud. The other not the question when you're out of your mind. No, no running, no running. What? There's enough seats for everyone. Come on, you guys. Complain, can't hear Jack in the back of my plane. Turn the music up so the diss ain't vain. Turn the music up so the diss ain't vain. Turn the music up. Prince i Judith Hill, album Hit Run Phase 1, rok 2016. To był duet, przepiękny zresztą, a teraz Judith Hill solo. Przypomnę, że artystka między innymi występowała z Michaelem Jacksonem i właśnie z Prince'em. Posłuchajmy. A Strain Goes By. Like CeeLo Green in a sea of red light. Might as well be famous since I ain't gonna be white. One way or another, I know I'll be alright. As trains go by, bad times out of sight. Judith Hill. Back in Time, album, który został wydany w 2015 roku, nagrany w studiach Prince'a, Paisley Park i wydany, tak mi się przynajmniej wydaje, tylko i wyłącznie w formie elektronicznej. Teraz w formie elektronicznej, płyty kompaktowej i płyty winylowej Janelle Monáe. Do samego końca. Janelle Monáe, Dirty Computer, płyta bardzo dobra, znakomicie przyjęta przez krytykę zarówno w Polsce, jak i poza granicami i naprawdę jest czego słuchać od początku do końca. Americans to tytuł tej piosenki. Teraz pani Ela z panią Olą otworzyły płytę winylową, która nigdy jeszcze nie była odtwarzana, założyły na gramofon i proszę bardzo, popłyną z niej teraz dźwięki. You don't know

that I need you now. The key that I won't forget, but you're lost in Paris. You're lost in Paris. I hope that you're warm and safe. The memory that I can't replace, but you're lost in Paris. To mistrz, Londyńczyk, który ma zaledwie 22 lata i takie przepiękne piosenki nagrywa. Teraz będzie kilka informacji o zbliżających się koncertach, bo to przecież wakacje i oczywiście festiwale, koncerty i tak dalej, i tak dalej. Zaczynamy od tego, który będzie najwcześniej, bo już w tym tygodniu, czyli we wtorek jutro w Krakowie w klubie Studio wystąpi Kamasi Washington, a w czwartek w warszawskiej Stodole również ten sam znakomity saksofonista rodem z Kalifornii. Thank you. Jutro w Krakowie, a pojutrze w Warszawie Kamasi Washington, znakomity saksofonista rodem z Kalifornii. A 8 czerwca w Krakowie wystąpi w hali tej największej, ona się chyba Tauron nazywa, Lenny Kravitz. I naprawdę, naprawdę będzie to koncert niesamowity. Lenny Kravitz 8 czerwca w Krakowie, a przed Lennym Kravitzem, w trakcie tego samego koncertu, wystąpi znakomity Curtis Harding. Yeah. You better remember everything that we did together. If we can work it out, yeah, yeah. Girl, there is no doubt, you know I'm passing out. That we can be together still till the end. That would be nice. 'Cause you're my best friend till the end. Till the end. Someday, okay. To pick up the pieces, baby, that we made. I'm tired of you breaking shit. And it would be a crime to let it steal our peace of mind. I know our debt to love has been paid. I hate that bitch. 'Cause you're my best friend. Curtis Harding. Ciekawostką jest to, że urodził się w tym samym mieście co Stevie Wonder, czyli w Saginaw, stan Michigan. A 15 czerwca w warszawskim Teatrze Roma pojawi się Frank McComb ze swoim kwartetem. Lady, I like to know, 'cause spending time with you got me falling in love. Head to toe, you're so fine. Don't even have a hair sticking out of place. No, no. When I pay attention to your mind, I could see where the beauty's based. I'm sure you've touched a lot. Com 15 czerwca w Teatrze Roma. Znakomity to będzie koncert. Z Frankiem można sobie w ogóle porozmawiać. On zresztą uwielbia z polską publicznością rozmawiać. Natomiast w tej chwili ujawniam prawdziwą bombę. Mianowicie zespół The Rolling Stones postanowił obwieścić, kto będzie ich supportem, czyli zespołem, który wystąpi przed nimi na Stadionie Narodowym. No i rzeczywiście wybór jest bardzo, bardzo sensacyjny. Trombone Shorty, czyli puzonista z Nowego Orleanu, będzie przedwykonawcą w Rolling Stonesów na Stadionie Narodowym w Warszawie. No, rzeczywiście sensacyjny wybór, aczkolwiek ja uważam, że znakomity. Bardzo cieszę się, że wczorajsza audycja Słownik Muzyczny spotkała się z takim zainteresowaniem ze strony Państwa, czyli słuchaczy programu Trzeciego Polskiego Radia. Opowiadaliśmy z Wojtkiem Olszakiem o wytwórni Stax Records. Oto suplement do tego programu. Otis Redding, znakomity, wielki wokalista. Szkoda, że od 51 lat już nieobecny wśród nas. Rufus Thomas. Drop my hand.